Freddy van Tijn met het NOS-journaal. De rechtbank Rotterdam vervangt drie rechters in een grote strafzaak rond drugshandel en witwaspraktijken. Ze hebben onbedoeld Franse staatsgeheimen ingezien, doordat die in een processtuk stonden en niet waren weggelakt. De rechters beschikken daardoor over meer kennis dan het Openbaar Ministerie en de verdediging. Die kennis zou moeten worden gedeeld met het OM en de verdachte, maar dat kan in dit geval niet, omdat de informatie staatsgeheim is. Daarom worden de rechters vervangen. De strafzaak betreft cocaïnehandel en witwassen. Waarschijnlijk stond in de documenten geheime informatie over technieken die zijn gebruikt bij de hack van EncroChat vorig jaar, een versleuteld telefoonnetwerk van criminelen. In Kenia zijn twee mensen gearresteerd die worden verdacht van de moord op een Nederlander in Kenia. Het zijn een man van 22 en een vrouw. Een van de twee heeft volgens lokale media inmiddels een bekentenis afgelegd. De Keniaanse echtgenote van de Nederlander zou de moord hebben beraamd. Herman Rauwehorst werd begin vorige maand doodgevonden, vastgebonden in zijn bed in de stad Mombasa. De bewaker van het appartementencomplex was zwaar gewond. Hij overleed later in het ziekenhuis. Rauwehorst werd gevonden na een tip van zijn vrouw. Die zei dat ze was ontvoerd, maar de politie had direct twijfels bij die verklaring. En in het noordoosten van Spanje en het zuiden van Frankrijk zijn honderden brandweerlieden bezig met het bestrijden van bosbranden. Er zijn nog geen gegevens over slachtoffers. In Frankrijk woedt de hevigste brand tussen de steden Narbonne en Carcassonne. In Noordoost-Spanje brak de brand gisteravond uit zo'n 100 kilometer ten westen van Barcelona. Ook in Italië, op Sardinië, zijn bosbranden ontstaan. In het westen van het eiland zijn vannacht bijna 400 inwoners geëvacueerd. Het weer, de buien verdwijnen langzamerhand. Vannacht een graad of 16 en er kan wat nevel of mist ontstaan. Morgen opnieuw onweersbuien en van 20 tot 24 graden. Tot zover het NOS-journaal. Er is verkeersinformatie van de ANWB. De A16, Belgische grens richting Rotterdam, staat tussen de afrit Rijsbergen en Breda-Noord een file. Er is een ongeluk gebeurd en zijn drie rijstroken dicht. De verwachting is dat dat nog, ik kijk nog even, nog wel 20 minuten duurt. Dit was de verkeersinformatie. Iedereen wil ruimer leven. En bij Allsafe sla je gemakkelijk en veilig je spullen op. Bijvoorbeeld tijdens je verbouwing, verhuizing, etc. Allsafe geeft ruimte. En nu helemaal met onze zomerdeals. Allsafe! Mini-opslag. Op zoek naar een spannende date? Via Novamora vind je singles en stellen die hetzelfde willen als jij. Novamora.nl. Pak nu je Allsafe zomerdeal met tot wel 3 maanden gratis opslag. Dat geeft ruimte. Kijk snel op Allsafe.nl. Allsafe geeft ruimte. Weer op vakantie, waar tijd niet lijkt te bestaan. Even ver weg van alles, maar dichter tot elkaar. Je bent toe aan TUI. Boek nu een 4-daagse vakantie in Nederland al vanaf €149 per accommodatie. TUI. Discover your smile. Van corona-achterstand naar een rekenvoorsprong. Ga naar foutloosrekenen.nl. Gaslicht.com. Een voordelig energiecontract regel je online op gaslicht.com. The Sound of Music, de musical klassieker voor het hele gezin. Die mag je niet missen. Nu te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. En vanaf 11 augustus in theaters door het hele land. Uiteraard veilig te bezoeken volgens de laatste RIVM-richtlijn. Boek snel soundofmusic.nl. Wie altijd alles wil geven, heeft een bouwmarkt nodig die ook altijd alles heeft. Het Hornbach assortiment. Altijd alles op voorraad. Langs de lijn met Annette van Tricht. Goedenavond, welkom bij Langs de Lijn, waarin we gaan terugblikken op de tweede Olympische dag in Tokio. Nederland heeft er dan wel een medaille bij, maar het was niet de kleur die verwacht werd en ook niet de medaille die wielrenster Annemiek van Vleuten dacht dat ze won. Het is geen goud, het is gewoon zilver voor Annemiek van Vleuten. Daarachter, ja, daar komt ze nog juichend over de streep ook. Van Vleuten denkt volgens mij gewoon dat ze Olympisch kampioene is geworden. Het zal toch niet waar zijn? Het is echt geen goud, Annemiek. Turnster Sanne Wevers is haar titel kwijt. De Olympisch kampioene op de balk van 2016 miste vandaag de finale en daarna kwamen alle frustraties van de afgelopen tijd eruit. Ik vind het jammer dat Vincent hier niet is. Ik vind het jammer dat ons hele sport kapot gemaakt is in Nederland. Ik denk ook echt dat dat anders had gemoeten en had gekund. En, ja, er zit gewoon heel veel pijn aan die kant. En weer een coronageval bij de Nederlandse roeiploeg. Bondscoach Josie Verdonkschot testte positief. Maar de roeiers laten er zich niet door van de wijs brengen, onder wie Sophie Sauer. Nee, niks zal mijn toernooi beïnvloeden. Ik heb het zelf in de hand en ook al beweegt de aarde. Uiteindelijk moet ik gewoon op harde race neerzetten. En dat staat allemaal los van wat de dingen die om me heen gebeuren. Dat en meer tot 11 uur in NOS Langs de Lijn. En wij gaan terugblikken op de tweede dag van de Olympische Spelen in Tokio. Het is hockeygoud. De armen gaan al omhoog. Ja! Nederland heeft Olympisch goud. Wat een schitterend gebeuren. Gelooft u in wonderen? Ja! Hij is de nieuwe Olympische recordhouder. Fantastisch! Olympisch Forum. Wielrenster Annemiek van Vleuten kwam in de Olympische wegwedstrijd juichend over de streep. Ze dacht dat ze gewonnen had, maar had niet door dat een paar minuten eerder Anna Kiezenhofer al gefinished was. De onbekende Oostenrijkse amateurrenster was overgebleven uit een vroege vlucht. Zo werden het niet de voorspelde gouden, zilveren en bronzen medaille voor Nederland, maar alleen zilver. Oh, Ruud. Ik had het mis. Dacht je dat je één was? Ja, we kregen niks door. Het was sowieso heel verwarrend. De finale was ook verwarrend. Op een gegeven moment dachten wij eigenlijk wel van, nou, dit gaat goed. En we pakken de Polsen en de Israëlische terug. Ja, en op dat moment, voor ons idee, rijden we voor de winst. En uiteindelijk is dat niet zo. Ja, dat is gewoon heel jammer. We kregen gewoon geen informatie. Ik kreeg ook niet alleen. Alleen voorop moet ik aan de motormensen van de tv gaan vragen wat de voorsprong is. Maar ook hier, we hebben nooit geweten wat de voorsprong was. Anna zei op een gegeven moment 45 seconden met 10 kilometer gaan. Dus toen dacht ik, oh, dan pakken we dat terug. Dus ik was ook gewoon helemaal overtuigd dat we die terug hadden gepakt. Dachten jullie dat ook? Dat jullie uiteindelijk... Nee, want er waren er twee terug. We pakten er twee terug en er waren er nog drie vooruit. Dus ik wist wel dat er nog eentje vooruit zou zitten. Ik denk dat echt mensen zeggen, zonder communicatie wordt het interessanter. Nou, ik denk dat het vooral verwarrender wordt. Nou, jij zegt wat jij eigenlijk nu zegt, is gewoon amateuristisch. Dat het amateuristisch, ja, dat is het. Ja. En dan is het belangrijkste koers. En ja. Marianne vraagt ook met 5 kilometer te gaan naar mij van, ja, weet jij de voorsprong, hoe staat het ervoor? Hoe was jullie onderlinge communicatie? Ja, je hebt natuurlijk geen oortjes, maar de communicatie was goed. We hebben elkaar wel continu opgezocht. En het is soms wel heel lastig om de informatie te verkrijgen. Dus soms weet je de verschillen helemaal niet. En ja, dat is wel lastig, maar ja, goed evalueren straks, denk ik. Ja, een mooie zilveren medaille voor Annemiek. Ik denk dat ze daar wel van gaat genieten. Maar het is natuurlijk wel een beetje zuur. En wat ging er allemaal mis? Ik ga het erover hebben met onze vaste Olympische Forumleden Kim Lammers en Roy Meijer hier in de studio. En vanuit Scheveningen, Leontien van Moorsel, winnares van 3 gouden Olympische medailles op de fiets. Leontien, welkom om met jou te beginnen. Heb jij ooit eerder zoiets gezien of meegemaakt? Nee. Nee, dit heb ik nog echt nooit meegemaakt, maar sowieso niet. Ik kan me niet herinneren een Olympische vrouwenwedstrijd waar je eigenlijk met 4 favorieten van start gaat. Dat je zeg maar een kopgroep een voorsprong geeft van bijna 11 minuten. Kijk, weet je wat het is? Als je zeg maar een normale etappekoers, dan rij je met 6 of 7 rensters ga je van start. Dus dan is het team groter. Dan vind ik een voorsprong van 10 minuten, denk ik al, van hoe, dat is moeilijk te overbruggen. Maar in een Olympische wegwedstrijd, en als je er dan een kopgroep en er zit geen 1 Nederlander bij, ja, dan verlies je daar eigenlijk al de controle. Ja. Kim en Roy, hoe hebben jullie ernaar gekeken? Het woord amateuristisch viel. Hoe zouden jullie het willen typeren? Ja, nou ja, ik snap niet. Maar Leontien en ik hebben vandaag contact gehad. Want ik ben dan ook nieuwsgierig. Hoe werkt dat? Nou, Kim, je belde me al 7 uur. Belde je me al aan bed. Je zou dat niet zeggen. Nee, maar waar ik me over verbaas, en daarom belde ik, want ik wilde dat gewoon weten, is het niet dat er op een gegeven moment een punt komt dat je tegen elkaar zegt, kom op, we gaan nu met z'n 4 aanvallen. En dan jij op kop en dan jij weer op kop. En nogmaals, ik ben hier een leek, maar je gaat dit met elkaar aanvallen. Want ik zie ze als 1 team oranje. En dan wie de laatste kilometer nog de beste benen heeft, ja, dat zien we dan wel weer. Maar in ieder geval niet dat een Spanjaard of een Pool of een Oostenrijkse wint. En wat antwoordde jij, Leontien, om 7 uur vanmorgen? ik antwoordde, weet je, het heeft met communicatie te maken. Want op het moment dat je als rensters onder elkaar goed blijft communiceren, dan zeg je van wie heeft vandaag hier niet de benen om het af te maken. Dan had je gewoon onderling uit kunnen maken van nou, ik heb niet de benen. Demi Vollering, die was niet helemaal superfit. Dus die had zeg maar de longen uit de lijf kunnen rijden om in ieder geval zeg maar die voorsprong van 10 minuten terug te brengen, misschien na 7 minuten. En dan had je moeten communiceren. Maar het zijn 3 winnaars. Vos is een winnaar. Hoe heet het? Van der Breggen is een winnaar. En Van Vleuten is een winnaar. Maar ja, je hebt niet allemaal de benen. Ja, je gaat voor goud. Dus er zullen mensen dan, als je het zo vroeg uit handen geeft, zullen mensen zich op moeten offeren als je voor goud wil gaan. En nou, niet voor zilver. Ja, nou kom ik bij Roy Meijer. Want jij kijkt er natuurlijk ook met jouw ogen naar. Je kunt op 2 manieren communiceren. Het kan technisch misgaan. Daar krijgen we het zo over. Maar ik hoor hier Leontien hele andere dingen zeggen. Je hebt eigenlijk 4 kop. Vrouwen. Ja. Hoe ging die communicatie in jouw ogen tussen die vrouwen? Ja, ik denk dat het een communicatie misging. En dat is wat Leontien net zei, is dat we allemaal kampioenen in dat team hebben. Je moet dan duidelijk zijn wat de rol is van iedereen. En op het moment dat je het allemaal wilt. En ja, ik heb gewoon het gevoel dat het in het team, dat het een stukje communicatie niet goed is. Omdat de samenhorigheid ontbreekt een beetje. Iedereen wil winnen. Iedereen wil winnen. En ja, dat is mijn idee ervan. Hè. Maar nogmaals, ook ik ben geen expert. Wie had zich Leontien in jouw ogen op moeten offeren dan? Want er waren dus geen heel oude wetzeven, maar geen knecht. Dus. Nou ja, Demi Vollering heeft zich uiteindelijk wel opgeofferd, maar die stond daar alleen in. Ja, het is niet mogelijk voor een jonge renster, volgens mij is Demi Vollering 22 jaar, om zo'n groot gat alleen te overbruggen. Dus hadden die 3 kopvrouwen, die hadden gewoon moeten communiceren van, weet je, wie heeft vandaag de benen om te gaan voor Olympisch goud? En vanaf dat moment gaan die andere 2 gaan zich ook opofferen. En dan had je terug kunnen brengen met elkaar. Maar daar heeft in mijn ogen de teamspirit, die heb ik gemist. En dan nog iets, zo'n Oostenrijkse. Dat je denkt van ja, die hadden wij eigenlijk niet in het rechtse rijtje staan. Dat kan, want zij heeft niet heel veel koersen gereden. Maar op het moment dat je gaat twijfelen, dan had ik zeg maar de bondscoach vanuit de auto, had ik gezegd, zoek even op wat zij het afgelopen jaar heeft gedaan. Of eigenlijk had de bondscoach dat moeten doen. En dan had zij al heel snel gezien, oh, deze is de afgelopen 3 jaar kampioen van Oostenrijk geworden tijdrijden. Met niet een lullig gemiddelde. Op een glooiend parcours een paar maanden geleden met een gemiddelde van 44,7. Ja, die moet je dan wel gewoon serieus nemen. Zij stond in het rechterrijtje. Daarmee bedoel je, dat is een voetbalterm van, nou ja, doet er dan iets minder toe dan dat je in het linkerrijtje staat. Want daar wil iedereen zich invechten. Maar dan kom ik bij jou, Roy. Loes Gunnewijk, bondscoach, zit in de auto. Deze vrouw is, nou, kilometers alleen vooruit geweest. Ik geloof de laatste 36 kilometer helemaal in eentje voordat ze bij die vluchters wegreed. Wat heeft mevrouw Gunnewijk dan zitten doen? Ja, dat is een goede vraag. En ik denk op een bepaald punt, als die communicatie ook slecht verloopt en je weet dat er iets misgaat, dan moet je gewoon, ja, desnoods een boete riskeren. Je moet gewoon zorgen dat je erbij komt om te vertellen wat er aan de hand is. En het is zoals ze het zelf al zeiden, wat er nu aan de gang was gewoon amateuristisch. En dat mag niet gebeuren op dit niveau. Dat terecht dat er geëvalueerd gaat worden. En daarin mogen ze ook heel scherp zijn naar zichzelf toe en naar elkaar. Ja. Zeg, op een gegeven moment zagen we ook, je hebt het waarschijnlijk ook gevraagd, Kim, toch eventjes Annemiek van Vleuten in gesprek met Marjan Vos. En Marjan Vos zei op de streep, ja, ik wist wel dat die Oostenrijkse gewonnen had. Hoe kan dat dan? Nou ja, daarom. Ik denk dat ze zijn geschrokken dat het zo is gelopen. En misschien wel lichte, behoorlijke schaamte. Niet licht, maar behoorlijke schaamte daarover voelen. Ik weet niet, hoe kan het op dit moment, op zo'n cruciaal moment, zo misgaan? Maar en dit weet je van tevoren toch, Leontien, dat je geen communicatiemiddelen hebt. Ja, wat heb je wel? En ben daarop voorbereid. Kijk, ik denk dat wij in het hockey hebben meerdere scenario's. Wat als je met 10 man komt? Wat als je 1-0 achter staat in de finale? Ga je dan je keeper? Wat zijn je scenario's? En daar waren ze blijkbaar niet op voorbereid. Nou ja, weet je, iemand had hier de leiding moeten... Hier had iemand de leiding moeten geven. En ik denk gewoon, nu achteraf gezien... dat ze beter voor twee kopvrouwen hadden kunnen kiezen. En twee knechten die in dienst van willen rijden... om uiteindelijk te gaan voor Olympisch goud. Maar heeft Loes Gunnewijk dan wel genoeg autoriteit? Want je hebt natuurlijk vier toppers, hè, waar je mee te maken heeft. Heb jij het gevoel dat ze genoeg autoriteit heeft? Was er überhaupt een tactisch plan? Is jou daar iets al van gewaar geworden? Nou ja, ik denk gewoon dat ze heeft gezegd... nou, jullie hebben allemaal een vrije rol... want jullie kunnen allemaal gewoon Olympisch kampioen worden. Ik denk dat ze zo... Ik zou het anders niet weten. Ik vind het zo vreemd. Ik vind dit zo vreemd. Ik zei al, hebben ze jou niet gebeld? Nee. Ja, dat is gewoon ervaring. Ik bedoel, waarom niet? Nou, weet je, en ik, want het is natuurlijk, weet je, even ook voor Loes... het is natuurlijk heel moeilijk als je een selectie samen gaat stellen... om zeg maar een grote topper zeg maar in te wisselen voor een superknecht. Maar als ik nu vandaag de koers... ja, ik miste daar een leider. Iemand die gewoon zegt van op het moment dat het fout gaat... van, weet je, vanaf nu neem ik de leiding over. En ja, weet je... Chantal Blaak die heeft zoveel ervaring de afgelopen jaren op wereldkampioenschappen. Ja, en Demi Vollering is een heel jong meisje die is zo sterk als een paard. Maar ja, die heeft nog niet de ervaring. Dus ja, dan denk ik. Een andere belangrijke vraag dan die zich voordoet, Roy. Gunnen ze het elkaar, denk je? Nee, ik denk het niet. Ik keek ook naar de reactie van de Brecht. En ze was gewoon wel heel bescheiden in wat ze zei. Maar op het moment dat ze aan het vertellen was, hè, dat ze Annemiek ook feliciteerde, kwam het mij niet echt over. Nou, en dat is natuurlijk ook wel heel moeilijk, hè? Weet je, wij zijn natuurlijk allemaal zelf topsporters geweest. Als je zelf de kans hebt om Olympisch goud te winnen. Daar ben je topsporter voor. Dus tuurlijk willen ze allemaal winnen. Maar ja, je moet wel op zo'n dag eerlijk zijn... van heb ik de benen of heb ik niet de benen? En ja, daar is het gewoon misgegaan. En Annemiek zei op de streep... ik ben nog nooit zo goed in vorm geweest als vandaag. Die gaf de indruk dat ze niet scherper en beter was dan ooit. Heeft zij weerstand in deze groep? Want zij is volgens mij meer een eenling, maar dat is hoe ik er naar kijk. Nou ja, weet je, als ik gewoon zeg maar alle WK's, Olympische Spelen van de afgelopen jaren even analyseer. Dan vond ik Annemiek sterker in Yorkshire, waar ze wereldkampioen werd. Dan, tuurlijk, ze was goed vandaag. Maar in Yorkshire was zij ongelooflijk. Daar heeft ze 100 kilometer solo gereden. En werd ze wereldkampioen. En vandaag probeert ze zeg maar de sprong te maken naar de koplopers. Maar uiteindelijk viel ze weer terug in de groep daarachter. En hebben ze met die groep hebben ze het gat dichtgereden naar die twee. Naar die Poolse en naar die Oostenrijkse. Ja, ik ben dan toch wel nieuwsgierig, Leontien. Want je hebt nog die groep voor je rijden. Dan wil je toch ook als Team Nederland in ieder geval die twee, waarvan wat er dus drie bleken te zijn, bijhalen om vervolgens dan weer de race opnieuw te beginnen. Dan zijn je kansen toch groter en je benen wat frisser in plaats van dat je alleen een poging gaat wagen om ze in te halen. Nee, ja, maar en dat heeft ze denk ik ook gevoeld. Kijk, als zij... Tuurlijk, ze was goed. En in deze weersomstandigheden is het natuurlijk ook... Ja, het is niet een beetje zwaar. Het is loodzwaar. Ja. Maar ze was ik denk 99% en in Yorkshire was ze 110%. Want anders, maar je hebt een punt. Ja, misschien had je de koppen bij elkaar moeten steken en moeten zeggen, we rijden het eerst met elkaar een stuk dicht. En dan rijdt iemand nog een klein beetje op reserve. En die maakt zeg maar de laatste sprong om gewoon helemaal die overbrugging te kunnen maken. Het hadden drie medailles kunnen worden. Daar is ook vooraf op gerekend. Hoe zouden jullie tot slot deze wedstrijd willen typeren? Roy, met jou te beginnen. Ja, gewoon een heel pijnlijk moment. Dit zal niet snel vergeten worden. En ja, het is een luxe probleem. Je hebt inderdaad gewoon veel kanshebbers op goud. En dan kan het ook sneller misgaan. Dan gaan de ego's een beetje in de weg staan. En ja, echt aan de uitvoering gaat het daar mis. En dan kom je daar op zo'n cruciaal moment achter. Het is super zuur. Kim? Ja, ik sluit me daar volledig bij aan. Het is pijnlijk en toch echt ook wel een beetje amateuristisch. En dan die Oostenrijkse die eigenlijk voor tijdrijden ging, niet gekwalificeerd werd en bang was om in het peloton te rijden. Dus of ze reed achteraan of helemaal voorop. Dat is toch een krankzinnig verhaal. Ja, diep respect. Ja, ik vind dat mooi. Dat is toch een stukje, hè? Een stukje onbevangenheid wat je in zo'n persoon ziet. Ook wat ze zelf als reactie geeft. Ja, en maar vervolgens dat doen. Ja, maar weet je, zo'n Oostenrijkse die niet in het peloton durft te rijden, die rijdt altijd met de kopje in de wind. Daar word je niet een beetje sterk van. Ja. Daar word je heel sterk van. En weet je, als je ook haar Twitter-account... Ja, ik had ook gelijk gewoon haar op gaan zoeken in die auto. Als ik erachter rijd, als je haar Twitter-account... Ja. Dan zie je ook grafieken hoe zij de afgelopen maanden zich voor heeft bereid. Dus nou, dit wist jij al tijdens die wedstrijd en jij hebt Loes niet even gebeld? Ik heb het nummer niet van Loes Gunnewijk. Anders had ik... Maar ik geloof bijna niet dat zij daar niet aan gedacht heeft. Anna Kiezenhoven, een fantastische prestatie. Hoe je het wendt of keert. Vroeg weggereden en ja, fantastisch. Het Oostenrijkse is er met de gouden plak vandoor. Ik dank je wel, Leontien van Morsel. Graag gedaan. Ja, gaan we door met de turnen. Want ook in die discipline verliep de dag voor Nederland niet zoals gehoopt. Dat is wel heel erg zonde als je meteen bij de opsprong al de fout ingaat. Want dan heb je hele oefeningen voor je. Ja, zal zich nu moeten herpakken. Op zoek naar de ritme. De paar foutjes die ik heb meegenomen. En ook wel mooie momenten zoals mijn sprong. Echt een goede sprong. Ja, de zussen Wevers die juichen mee. Technische toestellen, brug en balk is altijd spannend. Dat merkten we ook wel in het team. Daar kwamen nog een paar foutjes. Dus het is zeg maar een beetje een gemengd gevoel van... goede dingen en wat minder goede dingen. Maar ja, het blijft een momentopname, dus dat is even wat het is. De uitvoering hier wordt heel streng beoordeeld. Dus nu is het redden wat er nog te redden valt. Helaas, geen van de Nederlandse turners redt de finales, weten we nu. Ze moeten het echt doen met een plek in de middenmoot. En daar mogen ze ook best tevreden mee zijn, zegt Lieke Wevers. Ik ben eigenlijk wel heel opgelucht. Ik heb er ook wel van genoten, moet ik zeggen. Ondanks dat je van tevoren echt wel voelt van... ja, dit is het moment waar je zo lang naartoe hebt geleefd. Maar overal gezien zijn we er heel goed doorheen gekomen. Etora Torstortier begon wat gespannen aan haar meerkamp. Maar naarmate het toernooi vorderde, kwam ze er eigenlijk steeds beter in. Het is sowieso spannend als je anderhalf jaar, of nou ja, even kijken hoor. Sinds 2019 het WK heb je geen echt groot toernooi geturnd. Dus dan is dit weer je eerste, zeg maar. Dat is voor mij in ieder geval heel spannend. En ook omdat ik door mijn enkels hier en daar in de voorbereiding wat gaat al liet vallen. Dus dan begin je al zeg maar, een beetje met te veel spanning vooraf. Dat je nog niet 100% zeker bent van wat je kan. En dat was bijvoorbeeld in 2016. Ik was daar ook gespannen, maar ik was daar wel zekerder van mijn zaak dan nu. Maar ja, dat komt ook door het afgelopen jaar wat gewoon wat lastiger is geweest dan voorheen. Dus het is zeg maar wel een logische verklaring, maar... Ja, je hoopt toch wel op net iets meer. Het was inderdaad een bijzonder lastig jaar voor de turners van Oranje. De persoonlijke coaches van alle vier de turnsters mochten niet mee naar de Spelen. Zo besloot de KNGU van tevoren. De crisis in de turnen verdeelt de sport echt. Het leidt tot veel pijn. En dus staat hier een compleet nieuwe begeleidingsstaf in Tokio... die de vrouwen eigenlijk niet zo heel goed kennen. Ik denk dat we de laatste twee weken heel erg naar elkaar toe zijn gegroeid. En er komt gewoon heel veel bij kijken. Waar het gat dan zit, is de ervaring natuurlijk. In alle kleine details, in meedenken, in organiseren. Hoe we het met elkaar op de vloer zeg maar redden. En dat gaat echt in heel veel details. Ze hebben er echt alles aan gedaan om ons te leren kennen... en om te weten wat we nodig hebben op welk moment. Maar natuurlijk is het wel anders. En als ik kijk naar 2016... is het ook van een hele andere ervaring met z'n allen of zoiets. Je hebt zoveel meegemaakt en dat kan natuurlijk, dat kan elkaar binden, maar dat kan ook wat lastige momenten creëren. En je merkt gewoon wel dat er wat is geweest afgelopen jaar. Zo'n littekens gewoon achtergelaten? Ja, toch wel. Ja, de Nederlandse turnsters zijn klaar op te spelen. Sanne Wevers is haar Olympische titel kwijt op de balk. Ook geen finale plaats op de meerkamp voor de zus Lieke en Etoria Torstortier. En ook geen landenfinale. Geen Sanne Wevers op de balkfinale. Ze kan haar Olympische titel niet verdedigen. Kim Lammers, hoe jammer is dat? Ja, dat is natuurlijk ontzettend jammer. Ik denk dat het in 2016 een hele grote verrassing was dat zij daar uiteindelijk won, goud won. En dan verwacht je automatisch al de volgende Spelen weer een topprestatie van haar. Ja, er is natuurlijk een hoop gebeurd. En in hun geval met hun vader, ja, dat is natuurlijk een soort van loyaliteitsconflict. En dat ik denk dat onder zoveel druk staat dat heel lastig is om dat daar dan ook los te laten. Ja, Vincent Wevers, zijn vader en coach, moest dus thuis blijven vanwege die gerechtelijke uitspraak. Roy, hoe heb jij daarnaar gekeken? Nou ja, KNGU, ze hebben hier een harde keuze in gemaakt. Er moest iets veranderen in hun situatie. En ja, ik denk dat ze ook de afwegingen gemaakt hebben wat de gevolgen konden zijn op de Olympische Spelen. En dit is denk ik ook een van de gevolgen. Het heeft wel, het is duidelijk voelbaar. Ze geven het nou ook aan dat dat voor hun heel erg vervelend is geweest. Maar ja, weet je, het is gewoon zo dat het een moeilijke situatie is. En Vincent heeft daar ook, is daar ook een deelgenoot van geweest, van die situatie uiteindelijk. En ja, dat is gewoon vervelend. Maar ja, dat is wel wat het is. Ja, het is eigenlijk het slothoofdstuk van wat Eline ook al zei. Een heel lastig jaar, hè? Ja. Het kon eigenlijk niet anders. Nee, en alles bij elkaar, hè? Dus en lange tijd geen wedstrijden geturnd. Maar goed, dat zal ook voor een concurrentie gelden. Ja. Dat dit allemaal speelde. En dat is natuurlijk gewoon ontzettend lastig. Dus niet gek dat het... Ik vind het ook wel mooi, want wat ik dacht toen ik dit interview hoorde... het had hen ook kunnen binden, hè? Dat ze ook sterker kunnen maken. Nou ja, en uiteindelijk is het een andere kant opgevallen. Ja, maar de avond ervoor zit ze nog te facetimen met hun vader, begreep ik van de tweelingzusjes. Ja, maar dat vind ik ook heel logisch. Wat ik zeg, het is echt een loyaliteitsconflict. Ik zou ook mijn vader niet afvallen op zo'n moment. Weet je, ja. Dus dan daar kom je niet tussen. Nee, dat kan niet. Laten we nog even luisteren wat Sanne Wever zei na de uitschakeling. Ze zei het volgende. Ik vind het jammer dat Vincent hier niet is. Ik vind het jammer dat onze hele sport kapot gemaakt is in Nederland. Ik denk ook echt dat dat anders had gemoeten en had gekund. En dus er zit gewoon heel veel pijn aan die kant. Ik ben heel erg zorgelijk over de toekomst van het turnen. Ik hoop heel erg dat de nieuwe generatie de kans krijgt om het anders te doen. En dat zou mooi zijn. Maar... Wat is je zorg dan? Wat is je advies? Want slachtoffers zeggen, ja, we zijn niet gehoord. De topsporters zeggen, wij willen ook verder. Ja, ik zou even goed moeten nadenken over wat er dan precies moet gebeuren. Maar er moet wel wat gebeuren. En het is zonde dat het nu allemaal kapot is. En dat had denk ik ook niet gehoeven. En nogmaals, we moeten vooruit. En de sport blijft te mooi om het kapot te laten. Dus er zal ook heus weer een groep opstaan die het weer gaat fixen. Ja, het is precies een jaar geleden dat de misstanden naar buiten kwamen. Er was natuurlijk wel al het een en ander bekend, maar het kreeg een enorme vlucht doordat turnster Joy Goedkope naar buiten kwam met grensoverschrijdend gedrag van een aantal coaches. Maatregelen moesten natuurlijk genomen worden. Onze hele sport is kapot gemaakt, zegt Sanne Wevers. Ja, hoe kijken jullie ernaar? Ik denk dat dit ook gewoon niet het moment is om na zo'n wedstrijd zo'n interview te geven en die vragen te beantwoorden. Ik denk, daar gaat ze later. Het is voor het eerst, hè, dat ze volgens mij zo uithaalt. Ja, ook net verloren. En wilde haar titel verdedigen. Dit is gewoon niet het moment om daar op dat moment in te gaan. Maar het is natuurlijk verschrikkelijk moeilijk. Maar ik heb ook wel eens een wedstrijd verloren en daarna een interview moeten geven. Ja, dan heb ik ook domme dingen gezegd. En ik wil niet zeggen dat ze domme dingen gezegd, maar ze geeft ook niet echt antwoord maar op de vraag van, maar wat moet het dan wel zijn? Daar is het niet moment voor. Ook helemaal niet voor. Dat vind ik gewoon sneu, want ja. Ja, maar er is ook heel veel discussie over, hè, of je sporters moet interviewen net na hun nederlaag. Want soms komen er dan uitspraken uit die kunnen wel heel spectaculair zijn. Maar ja, als je dan een dag later iemand vraagt, dan hebben ze er in ieder geval over nagedacht. En nou is het gewoon pure emotie. En wat ze ook zegt, weet je wel. Ze zegt van de turn, wat er gebeurd is in de turnwereld is kapot gemaakt. Dat is heel erg sterke taal, want er was gewoon al heel erg lang iets mis. Het is niet kapot gemaakt door dat ene besluit. Er is heel veel mis. Er moest iets geschoond worden. Ja. Maar dit is in haar geval, vooral een beetje een herhaling, maar het is haar vader. Maar wat Vlado, de interviewer, zei eigenlijk, vatte het wel mooi samen. Slachtoffers zeggen, ja, we worden niet gehoord. En de sporters zeggen, ja, we moeten door. Ja, voor een bond is het natuurlijk ook, zie je ook in een spagaat natuurlijk. Ja, maar het is goed dat er wel heel kritisch naar gekeken wordt. Want er was blijkbaar wel iets mis. En soms moet de beerput helemaal leeg om weer iets opnieuw op te kunnen bouwen. Ja. Ze hebben een fris windje nodig. Dat is de enige manier. Hoe moeilijk is het dan geweest voor de coaches die nu de bekenden moesten vervangen? Ja, ook lastig, denk ik. En je wilt het zo goed mogelijk doen. Ja, ontzettende lastige klus op dit niveau dan in moeten stappen. Niet op een EK of een ander toernooi. Dus ja, vreselijk lastig. Jij bent een teamsporter, maar Roy, jij als judoka ben jij ook een individuele sporter. Wat doet dat dan met je zelfvertrouwen als je zoveel van je routine en dat wat je gewend bent mist. Ik heb het zelf ook meegemaakt. Hè. In 2016 had ik een judo-trainer, Mark van Ham. Daar heb ik mee leren lezen en schrijven. 7 jaar lang van eigenlijk helemaal niks tot de absolute top geklommen. En toen veranderde de situatie binnen de judo-wereld. We moesten centraliseren en daarbij kon ik mijn trainer niet behouden. Dus ik moest het allemaal opnieuw gaan doen. Ja. En ik was echt van plan om niet door te gaan. Ik was er klaar mee. Maar als ik het niet mocht doen met mijn mensen die altijd loyaal aan mij zijn geweest, dan zag ik het ook niet meer zitten. En ik ben ook daarin door een diep dal gegaan. En uiteindelijk toch opgepakt en goede resultaten neergezet. Dus uiteindelijk moet je het ook bij jezelf zoeken. Je kan niet te veel de schuld geven aan je omstandigheden. Maar het is ontzettend moeilijk. Hoe pakken deze meiden de scherven op? Of gaat dat nog wel lukken? Want die hele die turnwereld zit natuurlijk in een overgangsfase, in een transitie. Ja. Hoe moet dat met hun? Ja, god. Je bent Sanne Wevers. Probeer je eens in te denken. Ja, maar dit is nog niet het moment. En ik denk, uiteindelijk moeten eerst goed bij zichzelf gaan onderzoeken. Wil ik nog doorgaan? En want uiteindelijk is ze ook een prachtig rolmodel geweest 5 jaar geleden na het winnen van een gouden medaille. Dus wat ik net al zei, ik denk dat soms moet het gewoon moet de gifbeker helemaal leeg om weer opnieuw te kunnen bouwen. En ik denk nog steeds met de grote namen die we in de afgelopen jaren hebben gehad, dat zeker mogelijk is. Maar dat zal wel tijd nodig hebben. Ja, en Roy? Ja, nou ja, mee eens wat Kim zegt. Zal tijd nodig hebben. Denk je dat ze zullen gaan stoppen? Dat is een lastige vraag. De uitspraak moet er natuurlijk nog komen. Of haar vader ooit weer mag coachen. Nou, dat... Ja, ik denk dat het ook misschien daar wel een beetje van af gaat hangen. Ik denk dat de vader nooit zou willen dat ze zouden stoppen omwege van hem. Maar ja, je weet het niet. Ik denk dat dat zomaar zou kunnen. Als een soort van statement misschien in eerste instantie. En dan achter blijven hangen. Ik hoop het niet. Niet voor de turnwereld en ook niet voor hun. Ik vind het een hele vervelende situatie voor ze. Met alles, dat hele zware jaar voor wat iedereen heeft meegemaakt en gezien. En ook de oud-turnsters natuurlijk, de slachtoffers die natuurlijk zitten te kijken. Met wat voor ogen heb je? Heb je iets van vreugde kunnen ontdekken vandaag met die meiden? Weinig. Nee, ik ook niet. Nee. Heel veel spanning. En je hoort het eigenlijk ook al. Aan de ene kant zegt ze, ik ben opgelucht dat het voorbij is. Maar ik heb er wel van genoten. Ja, ik vond het best wel een beetje tegenstrijdige. Dat zegt ze achter elkaar. Dus, maar dit is... Ze zijn gewoon in de wacht. Ze weten zelf niet wat het is. En ze moeten gewoon zelf ook op een of andere manier wat afstand kunnen nemen. Dat hebben ze nu natuurlijk niet kunnen doen, want ze moesten hier gewoon staan. Maar nou kunnen ze straks, na de rechtszaak, kunnen ze hopelijk afstand nemen en er een frisse blik op werpen voor hunzelf. En dan moeten ze een beslissing maken, ook niet te vroeg. Ja. Goed, waar het momenteel ook onrustig is bij de Nederlandse roeiploeg. Met de positieve test van bondscoach Josie Verdonkschot is het 3e coronageval een feit. En Nederland is nu vriendelijk verzocht om uit de buurt van andere ploegen te blijven. Ze mogen geen gebruik meer maken van de eetzaal. De warming-up ruimte is niet meer voor hun beschikbaar. Het busvervoer mogen ze geen gebruik van maken. Ze moeten zich afzonderen en ook maar zelf zien hoe ze op hun plek komen. Het zijn haast een soort paria's. Met wat voor ogen kijken jullie hiernaar? En hoe ga je daar dan weer mee om? Ja, dit wordt dan ook bijna een soort van competitievervalsing. Hè? Dus je hebt niet dezelfde recht eigenlijk als je concurrenten. Hè? Je moet je anders voorbereiden. En aan de andere kant, ook dit is toch wel weer een onderdeel van topsport. Want iemand kan ziek worden, iemand kan geblesseerd raken. En uiteindelijk is het, hoe blijf je gefocust op datgene waar je wel invloed op hebt? Dus hoe kan je wel zorgen voor een goede voorbereiding? Hoe kan je wel zorgen dat je goed eet? En ik heb vandaag toevallig even contact gehad met een roeier die ik ken om hem succes te wensen. En die zijn gefocust op hun race. En natuurlijk niet ziek worden, dat is ook een belangrijk item. Hoe spannend is dat? Elke ochtend in bakjes spugen. En hoe lang duurt het dan voordat ze de uitslag krijgen en weten of je überhaupt wel weer mee mag doen? Ja, dus elke dag is het in spanning. Ja, elke dag. Ik denk dat ze hier gewoon doorheen komen en toch gaan laten zien wat ze kunnen. Maar het is vervelend. Maar nogmaals, bij Olympische Spelen draait het om degene die mentaal het sterkst is. Je moet juist in deze situatie je kopje erbij houden. En als je dat niet kan, met wat voor omstandigheden dan ook, dan ga je verliezen. Dat is ook de reden waarom veel favorieten het onderspit delven. Is omdat ze toch niet sterk zijn op het moment dat het moet. Ja, dat komen we zo over te spreken. Dat choken, misschien hebben we daar ook wel zelf gevallen van meegemaakt. Maar hoe belangrijk is het eigenlijk? Want nou is de bondscoach er niet bij. Ja. Ja, en ook daar, gelukkig zijn de middelen om contact te hebben. Maar als dat laatste stukje nu nog zou moeten gebeuren, is ook niet helemaal, zeker ook in het hun sport. Het moet wel af zijn. Het zijn natuurlijk wel sterke hockeyers, roeiers. Misschien toch gaan we waarschijnlijk anders mee om. Ze werken samen. Ja, nee, dus ik denk dat ze hier zich wel op gaan aanpassen. En het is niet leuk, het is niet ideaal. Maar ja, ze hebben daarmee te dealen. En zoals Roy zegt, ik denk dat ze met name deze Olympische Spelen het aankomt. Wie kan het beste omgaan met de omstandigheden? En je hebt het te accepteren zoals het is. En er liggen nogal wat medailles bij het roeien, ja, in het verschiet. Laten we even luisteren naar Sophie Sauer. Zij plaatste zich voor de halve finale van de skiff. En dit zei zij over de coronagevallen in de Nederlandse ploeg. We doen ons best. En ik denk dat we het allemaal wel gewoon goed doen. Het is gewoon even pech. En daar laten we het bij. Is het dan wel zo dat het steeds meer in de ploeg ingrijpt? Het begint met een begeleider. Dan komt er een skiffeur bij de mannen. Nou ja, goed, misschien niet een medaillekandidaat. Het wordt wel steeds een stapje verder, gaat het? Ja, dat klopt. Maar het enige wat gebeurt is dat we gewoon steeds meer op scherp worden gesteld. En steeds bewuster bezig zijn met wie en wat om ons heen. En hoe we ons gedragen en waar. En dat is het enige wat er gebeurt. We zijn gewoon nog scherper aan het begin. En dat is goed. En het gebeurt. That's it. Daar gaan we ons niet door gek laten draaien. Dus komt wel goed. Maar beïnvloedt dit jouw toernooi? Nee, niks zal mijn toernooi beïnvloeden. Ik heb het zelf in de hand. En ook al beweegt de aarde. Uiteindelijk moet ik gewoon een harde race neerzetten. En dat staat allemaal los van wat de dingen die omheen gebeuren. Dus, ja. Nou, de Sophie Sauer gaat er redelijk volwassen mee om. Ik denk dat die roeiers er wel doorheen komen, toch? Ja. Ja, goed. Dan gaan we naar Kiki Bertens. Jij had het al over choken. Door met tennis dus. Gisteren stond Kiki Bertens met tranen in de ogen de pers te woord naar haar laatste enkelspelpartij uit haar carrière. Vandaag maakte die tranen plaats voor een glimlach, want in het dubbelspel won ze samen met Demi Schuurs in de eerste ronde van het Franse duo Mladenovic en Garcia. Ze staan beide achterin, Schuurs en Garcia. En Schuurs slaat de bal langs de lijn en Nederland wint. Bertens en Schuurs. En wat is Schuurs blij. Het is haar eerste Olympische Spelen. En ze wilde hier zo graag vlammen. Ze begon zo nerveus. Kiki Bertens moest haar echt dragen. Die moest haar geruststellen. Want wat was ze nerveus, Demi Schuurs. Maar dit matchpoint maakt ze fantastisch. En Nederland, Bertens en Schuurs bereiken dus de tweede ronde in het dubbelspel. Ja, Roy, jou viel iets op. Hè? Het woord choken viel net. Wat wil dat zeggen? Maar volgens mij hebben we dat vandaag kunnen zien. Ja, vandaag was daar een fantastisch voorbeeld van. Op zo'n moment, de spanning wordt gewoon te hoog, te immens. De Olympische sporters doen er alles voor om daar te kunnen staan. En dan zie je dat ook. Dat is zichtbaar. Er zit emotie in, er zit spanning in. En dan is het vooral mooi om te zien dat je zo omhoog wordt gebracht door je teamgenoot. Kiki Bertens was haar daar doorheen aan het loodsen. En uiteindelijk kwam ze doorheen. We zagen er zitten op een bankje. Volgens mij ging ze. Ja, je zag de knieën knikken. Ze was aan het trillen, ze was aan het shaken. En ja, als je dan niet iemand hebt die dan tot je door kan dringen, dan kan het zomaar gewoon voorbij zijn. Dan kan je niet meer presteren. Nou, gisteren hebben wij over Kiki Bertens gesproken, Kim Lammers. Toen ze eigenlijk zei van, nou ja, het idee dat ik hier nog een paar wedstrijden moest spelen. Dat denk je, je bent op te spelen, hoe dan? En nu was ze dus Demi aan het troosten van een haar door aan het slepen. Ja, maar soms, wat voor ogen heb jij dat bekeken? Nou, ik vind het dan ook wel mooi. Want misschien maakt het ook wel makkelijker als het bij een ander gebeurt en niet jouzelf overkomt. En dan is het altijd makkelijker om een ander te helpen en heeft het ook niet de aandacht op jezelf. Dus het blijft natuurlijk feit dat Kiki Bertens nog steeds een hele succesvolle ervaren tennister is. Dus ik vind het alleen maar heel mooi wat daar gebeurde. Ja, morgen spelen ze hun tweede ronde tegen een Russisch duo. Zien jullie ze ver komen? Lastig in te schatten. Ik durf deze spelen niet zo. Tot nu toe zat ik er vrij veel naast met mijn voorspellingen. Maar ik hoop het vooral. Ik hoop dat dit toch nog weer iets brengt. Weet je, laten we er. Ik gun het ze namelijk zo. Ja, weet je, ik volg de spelen natuurlijk ook al best een aantal jaren. Maar het zijn nooit wedstrijden die zomaar even vaststaan op de een of andere manier. De spelers en de spelers, zeggen ze dan altijd. Wat is jullie ervaring? Ja, nou ja, bij mij viel het gelukkig allemaal goed uit. Maar het eerste waar ik aan moet denken is natuurlijk de vrouwenhockeyfinale van 2016. Nederland, by far. Weet je, hoe vaak verliezen wij van Engeland? Echt nooit. En het gebeurt daar. Als je het over choken hebt of een moment dat je gewoon niet scherp bent. En dan is dus het resultaat dat je al bijna de halve finale verliest. Hè, daar Alison Annen nog denkt, er moet nog een kwart gespeeld worden. Ja. Maar oh nee, we moeten nu aan de shootouts gaan beginnen. Wat heeft ze daar later ooit over gezegd? Ja, dat, nou, daar is ze best wel open en kwetsbaar over geweest. Dat was gewoon slecht van mij. Ik was niet mentaal fris. En dat had nooit mogen gebeuren. Ja. Roy? Ja. Over choken. Nou ja, kijk, het is lastig, weet je. Als je weet wat het precies is, dan kan je er ook wat tegen doen. En als je daar het geheim voor hebt van wat maakt nou het verschil, dan zou je heel erg rijk zijn. Kijk, in de flow komen, achteraf zeg je dat alles klopt, weet je wel. Je voelt het gewoon, je weet die dag dat je net wat meer bent dan normaal. Maar daarin komen, ja, dat is zo ontzettend lastig. Ja, en op televisie hoorde ik je aankondigen. Je hebt echt genoten van een zwemmer, hè? Ja, klopt. Ja, ja. Ik heb van Arno Kamminga heb ik heel erg genoten. Hij was gewoon lekker bezig. En ook in zijn reactie daarna was hij heel rustig, heel zelfbeheerst, heel analytisch. En ik kreeg gelijk een gevoel van dit is Mark Huizinga. Ik ken Mark Huizinga natuurlijk persoonlijk. Vertel nog even wie dat is. Ja, we krijgen hem binnenkort aan tafel. Ja, dag in, dag uit. Ja. Even reclame maken voor mij. Nee, Mark Huizinga, Olympisch kampioen in 2000 in Athene. Een prachtig moment waarin hij Honoratu versloeg. En Mark Huizinga is iemand die is super rustig. En die gaat altijd heel erg doelbewust van A naar B. Er is geen afwijking naar links, geen afwijking naar rechts. En dat gevoel zat er ook op Arno. Hij is heel jong. Hij is niet overdreven zelfverzekerd. Maar ook niet dat hij zichzelf naar beneden praat. Ook in zijn reactie. Dat hij de gedoodverfde favoriet toch achter de hielen aan zit. Daarin voel ik gewoon wat. En ik hoop dat hij is gevormd door het overlijden van zijn moeder op 15-jarige leeftijd. Hè? Dat verhaal dat kennen we dan nu ook. Zou die inderdaad Pietie gaan verslaan? Ik hoop het. Ik hoop dat mijn volgende... Zou dit nou zo'n moment zijn waar we het net over hebben? Ja, dat dit het moment is dat hij... Want hij staat dan geloof ik op plek 7, de 17e tijd na Pietie, geloof ik. Ja, dus als je puur gaat kijken naar de cijfertjes, dan niet. Maar nogmaals, heel de Olympische Spelen, er gebeuren dingen die je van tevoren niet kunt raden. En als hij het nu niet gaat doen, weet ik zeker dat we in de toekomst wat van hem kunnen verwachten. Ja. Zegt die andere zwemmer uit Tunesië? Wat gebeurde daar dan? Ja, ongekend. Ja, hij was daar net geplaatst voor de Olympische Spelen. Dus hij mocht maar net meedoen. Lag als achtste in het water. En vervolgens wordt hij kampioen. Niemand die dat had kunnen raden. En 18 jaar? 18 jaar, super jong. En, in het vuile water ook nog. Want als laatste. Ja, en hoe die losgaat daarna. Joh. Hij springt bijna het bad uit alsof het een zeemeerman is. Geweldig. Ja, zegt de estafetteploeg bij de dames. Hoe heb je daar naar gekeken? Ja, jammer. Veel tegen, vierde plek. Ja, in de kwalificatiewedstrijd vlak achter Australië. Dus ik denk, nou, dat wordt wel een mooie strijd. Maar helaas liep dat anders. Ja, Kromo, Jojo, Heemskerk, Toussaint en Kim Bush. Het werd uiteindelijk dus de vierde plek. Vooral Femke Heemskerk was erg ontroerd in de afloop. Ja, het is natuurlijk een enorme teleurstelling. Ik denk dat dit haar spelen zouden moeten zijn. Ze heeft denk ik daar ook best wel een lastig jaar achter de rug. Maar wel een heel goed jaar achter de rug. Ja, het moet voor haar nu gebeuren. En dit was toch altijd wel zo'n nummer waarin wij een medaille mee naar huis nemen. Wat zegt dat misschien straks over haar individuele toernooi? Want ze zwom dat hele gat geloof ik in de eentje dicht op het laatste. Ja, nou ja, ik hoop veel goed. Ja. Ja, strijd maakt sterker. Ja. Waar kijken jullie nu naar uit? Oh, ik kijk elke dag uit naar... Ik ben zo aan het genieten van elke dag sport. Dus handbalvrouwen, ja, fantastisch vandaag. Mooie start. Ja, ik kijk sowieso uit naar het hockey. Maar ik kijk... Ja, naar alles uit eigenlijk. Ja, maar goed, je bent oud-hockeyster. Nou maar even de man over de knie. Want wat gebeurde er tegen Zuid-Afrika? Dat is een dwergje. Ja. Dwergland. 3-0 achter. Ja, nou ja. Wat was er aan de hand? Ik ben echt geschrokken. Het was echt slecht. Het was echt slecht. Het was slordig. Ik vond het achterin heel zwak. En dat Zuid-Afrika überhaupt 3 keer scoort tegen Nederland. Kijk, we hadden contact tijdens de wedstrijd, Roy en ik. Wel even, en ik zei, ze winnen wel. Ik denk, daar zijn ze gewoon te goed voor. Maar ja, slordig in de kansen, niet scherp in de cirkel, verdedigend echt gewoon slecht. Ik vond ze ook, als je het hebt over de primitieve woede om te willen winnen, nou, dat ontbrak er gewoon. En daar rook Zuid-Afrika een kantje. Ja, zegt Jaap Stokman, dus die oude keeper, die zei, waar zit ik naar te kijken? Geen idee. Het is heel de reactie uit de hockeywereld, als ik het zo een beetje zie. Ja, dit mag gewoon niet. Weet je, als zoiets gebeurt en je komt op een achterstand, dan word je toch wakker geschud. Dan kom je keihard. Ze zijn uiteindelijk wel teruggekomen, maar het is precies wat Kim zei. Dat stukje vuur, ook al heb ik niet heel veel verstand van de hockey en moet ik inderdaad Kim bellen om te vragen wat er allemaal gebeurt. Dat herken ik wel als topsporter. Ja. Dan gaan alle alarmbellen moeten afgaan. Maar goed dat ze gisteren verliezen, was natuurlijk ook niet goed, maar ze verliezen van de wereldkampioen België. Maar dan denk je Zuid-Afrika, dat moet toch een eitje zijn. Stappen ze dan te makkelijk in? Wat is dat dan? Kun jij dat mentaal? Ik denk dat het dan toch misschien een stukje onderschatting is, maar ook Jeroen Hetsberger krijgt op een cruciaal moment al een strafbal om er 3-3 van te maken en die vliegt het stadion uit. Weet je, en dit zijn... Dat past in het beeld van de wedstrijd, zei Philip ook. Ja, nou ja, dus er zit spanning op, er zit... Ja, en we blijven daarin terugkomen op dit onderwerp. Dit zijn dus op de Spelen is dus alles mogelijk. Maar dan ook weer, we hadden het net even over met die wissel, dat was bij België, dat er ook iemand een rode kaart krijgt omdat er ineens 12 man in het veld loopt. Ja. Omdat ze niet naar elkaar kijken. Dat klopt er dus toch iets niet? Nee, dat is wel fout op fout. En ja, weet je, dan gebeuren dat soort dingen. Dat kan gewoon niet. Ja, ik heb het ook nog nooit zelf meegemaakt. Nee. En wie wijs je daar dan op aan? Wat gaat er mis dan? Ja, wat moet Caldas nu? Ja, nee, goed, er is nog niks aan de hand. Je moet het ook niet. Weet je, we hebben ook spelen gezien dat de heren waren uitgeschakeld, dachten ze. En toen won Engeland in één keer van Duitsland. En toen werden ze in 2000 Olympisch kampioen. Dus er is nog geen man overboord, ook in het poolsysteem. Maar weet je, er moet wel wat gebeuren. Want als dit zo doorgaat, dan wordt het natuurlijk helemaal niks. Nee. Goed, dank je voor nu. Dit was de Olympisch Forum van zondagavond. Wie ga je morgenochtend vroeg zijn bed uitbellen, denk je? Even denken. Ik ga morgen eerst even lekker zelf sporten en dan ga ik me er eens op voorbereiden. Oké, dankjewel Kim Lammers en Roy Meijer. Dank je. Ja, daar was hij dan, Melle, Build to Last. En de burgemeester van Scheveningen is net vertrokken, maar wij gaan wel gewoon naar Scheveningen, hoor. Daar ben ik thuis, jij kan van Scheveningen. Er komt een kick goud. Van Aan gaat eruit. We hebben de gouden plak op de 800 meter. En neemt hem over. Goud is er voor Mark Huizinga. Jawel, Bart Brentjes, het is wel waar. Het is wel waar. Ranomi Kromowidjojo is Olympisch kampioen. Ja, het Olympic Festival in Scheveningen, daar waar de terugkerende sporters gehuldigd zullen gaan worden en waar je zelf kunt sporten en ook naar sport kunt kijken. En uiteraard hebben we weer contact met onze multifunctionele collega Thierry Boon, die met alle liefde en graag de kakelende dames wegstuurt. Gisteren viel de stroom uit op het strand. Hoeven we ons nu geen zorgen te maken, Thierry? Nee, we leren hier snel van onze fouten, gelukkig. Ja, gisteren. Ja, niemand weet nog precies wat er gebeurd is trouwens. Maar er gingen wel geruchten. Iemand zou meteen na die uitval, sorry, hebben geroepen. Maar niemand weet wie. Ik weet ook niet of het waar is. Maar goed, er zijn handige collega's hier en die hebben een backup neergelegd. Dus dat gaat niet meer gebeuren. Goed zo. En je bent hartstikke snel. Dat weten we ook op de 40 meter. Wat heb je vandaag beleefd, Thierry? Nou, de zon scheen. Dat vond ik eigenlijk al een hele belevenis hier in Scheveningen. Dus we krijgen niks te horen van je. Nou ja, dat was ik vond het in ieder geval hartstikke fijn. Maar ik heb niet in mijn zwembroek op het strand kunnen liggen, helaas. Nee, we hebben veel gepraat over dat bijzondere zilver van Van Vleuten. Hebben jullie het net ook uitgebreid over gehad. We hebben het ook gehad over de handbalsters. Zij wonnen de eerste wedstrijd van Japan. Was een lekker begin. En daar praat ik ook over met Estefana Polman. Zij was de gast bij Studio Tokio, onze tv-collega's. En zij heeft natuurlijk een knieblessure. Moest geopereerd worden, is daarom niet op de Spelen. Ze loopt ook nog steeds moeilijk, maar ze praat ook nog steeds heel makkelijk. Dus ik sprak haar aan en ik vroeg aan haar of ze de wekker had gezet voor de handbalsters of dat ze vannacht om 2 uur nog gewoon wakker was. Nou ja, ik was nog wakker. Ik heb me wakker gehouden. Ik heb nog even een goed fles wijn opengetrokken. Ik denk, nou, ik ga er helemaal voor zitten. En eigenlijk de eerste 10 minuten dacht ik, het is al gebeurd. Heerlijk. Kijk, zo'n eerste wedstrijd is toch een beetje, ja, is toch een beetje aftasten, spannend. Eerste wedstrijd, Japan. En normaal gesproken moet je die makkelijk winnen. Maar je moet het wel even doen. Nou ja, ze begonnen fantastisch. Toen dacht ik al, begonnen zaak. Tweede helft heb ik niet meer helemaal vol kunnen houden. Maar wat zegt zo'n wedstrijd nou? Zegt dat iets? Nee, zo'n eerste wedstrijd is lekker als je zo erin komt. Als je deze wedstrijd gewoon wint. Want dat is het belangrijkste uiteindelijk. Ik denk dat het goed is voor de zelfvertrouwen. Ze hebben veel gescoord. De keeper stonden goed. Iedereen heeft gespeeld. Ja, dan is het gewoon een lekkere start van de Olympische Spelen. Hoe was het voor jou? Had je nog zoiets van, stond ik daar maar? Dat heb ik wel gehad. Gisteren niet meer. Vooral toen ze in het dorp kwamen met de foto's. En ik zou liegen als ik niet heel eventjes geslikkerd. Ik dacht, jezus, daar had ik ook gewoon kunnen staan. Maar nee, op een gegeven moment zet je er een streep doorheen en dan is dat ook zo. Weet je, dan moet je gewoon. Ik ben blij dat ze nu begonnen zijn en dat het dan nu bezig is en dat ik het kan volgen. Ja, ik hoop gewoon dat ze het fantastisch gaan doen. Zoek je dan ook nog contact of is dat eigenlijk een no-go tijdens zo'n toernooi? Jawel, met mijn roomie, Angela. Die zei nog, niemand wil met mijn boevenpad. Dus, nee. Ze wordt er gemist? Ja, ze zegt, ik mis je wel eens. Nee, maar ze hebben het hartstikke leuk samen. Natuurlijk heb je contact, het is wel even tijdsverschil. Maar nee, leuk met die meiden. Wat mogen we van ze verwachten? Nou, zeker de poolfase, denk ik hele leuke wedstrijden. Moeten ze doorkomen met gemak. Als ik dat zo, moet je altijd mee oppassen wat je zegt. Maar de pool hebben ze wel gunstig. En dan ben je kwartfinale al. Hè? Dan speel je. Ja, dat is gewoon pieken. Pieken op het juiste moment. Het is één wedstrijd en daar moet je er staan. Ben je goed? Ja, dan win je zo'n wedstrijd. Ja, je kan ook een klote dag hebben, dan ben je er gewoon uit. Dus dat is het leuke aan de Olympische Spelen. Want je kan eerst de eerste 4 wedstrijden poep slecht spelen en daarna toch winnen. Ja, dus ik ben benieuwd. Ik geloof best dat ze geleerd hebben van de vorige Spelen. En ik denk dat ze dat wel meenemen. Ik heb er heel veel vertrouwen in. Ja. Zeggen met Angela had Polman het natuurlijk over Angela Malenstein, met wie ze normaal altijd een kamer deelt bij Oranje. Heeft ze je nog meer geheimen toevertrouwd? Nee, helaas niet. Het moest heel kort, want ze moesten daarna dus door naar televisie. Maar ik had heel graag heel veel meer willen weten over dat boevenpad met Angela Malenstein. Ja. Goed, wat denk je, die handbalsters kunnen ver komen? Wat is je gevoel? Nou, 4, 5 jaar geleden, halve finale. En toen die in de laatste minuut herinner ik me een bal op de paal, waardoor ze de finale toen niet haalden. Nou ja, ze zijn natuurlijk wel wereldkampioen. Dus laten we hopen op het beste. En als Estefana er veel vertrouwen in heeft, nou ja, wie ben ik om dat niet te hebben? Ja. Zeg Thierry, ik begrijp dat je morgen uitkijkt naar een hele bijzondere gast op het strand, hè? Ja, we hebben koning Willem-Alexander al gehad, maar morgen weer hoog bezoek. Ik hoorde vanmiddag ineens muziek en ik dacht, ik ken dat deuntje ergens van. En dat is die huldigingsmuziek van Kane. Dat is normaal gesproken, hoor je dat dus in het Holland House. We hebben dat allemaal wel niet gehad. Alle plekken waar de Spelen zijn, was dat Holland House. Nou, dat is nu dus hier. Dus ik dacht, de eerste huldiging komt eraan. Nou, ik ben er naartoe gegaan. Het was een, er was helemaal niemand. Het was gewoon om te testen. En dat was voor morgen. Er komt geen medaillewinnaar, maar er komt een huldiging voor Epke Zonderland. Kijk. Nou ja, en dat is dus een huldiging voor zijn hele oeuvre. Nou ja, hij heeft aardig wat laten zien in al die jaren. Hij heeft dit keer geen medaille gewonnen. We kennen het verhaal, maar hij is terug. Komt hij morgen hierheen om gehuldigd te worden alsnog. Vanaf Schiphol gaat hij meteen door naar Scheveningen. Familie en vrienden die komen ook hier naartoe. En tussen 7 en 8 wordt hij hier in het stadion. Dus hij rolt zo uit het vliegveld door van Schiphol naar, nou, dat is grote klasse, naar Scheveningen. Ik dank je wel, Thierry. We spreken elkaar morgen weer. En vannacht, doei. Gaan we nog even tot slot een vooruitblik op de komende nacht. En dat doen we met Suze van Kleef. Jij bent nu gewoon thuis, hè? Ja, ik probeer toch zoveel mogelijk slaap te pakken voordat ik die nacht weer in moet. Ja, tot hoe laat heb je dan nu geslapen vanavond? Nou, ik heb vanochtend geslapen. Eerst wielwedstrijd nog gekeken, want dat kan ik dan toch niet laten. En dan nog vandaag geslapen en net nog eventjes, heel eventjes, mijn ogen dicht gedaan. Goed, en vanaf 2 uur zit je weer achter de microfoon bij Radio Olympia. Wat gaat er gebeuren vannacht? Nou, we gaan om 2:30 al beginnen met skateboarden. De Nederlandse vrouw Kate Oldebeuving, die is pas 16 jaar oud, ook vlaggedraagster. En Roos Zwetsloot, nou ja, ik ben ook wel benieuwd hoe zij zich presenteren, hè, nadat de teamgenoot Candy Jacobs positief testen en niet mag meedoen. Ja. Dus zij beginnen zo al aan de kwalificaties. En dan de finale ronde is om 5:25, dus even voor 5:30. En dan zijn er medailles te verdienen. En die Roos Zwetsloot, die sprak al uit dat ze voor een podiumplaats gaan. Nou ja, het is een nieuwe discipline, dus dat zou een historische medaille kunnen worden. En heel jong, hè? Skate Kate, 16 jaar nog maar. In ja, dat is heel bijzonder, ja. Ja. Zeg, zijn er medaillekansen? Zijn er verder nog mogelijkheden? Zeker, bij het zwemmen. Om 4:12 gaat Arno Kamminga op de 100 meter schoolslag de strijd aan. En zijn grote concurrent, de Brit Adam Peaty, die zwom tijdens de kwalificaties een stuk sneller, is ook regerend Olympisch kampioen en wereldrecordhouder. Dus ja, goud lijkt misschien wat te hoog gegrepen, maar een andere kleurmedaille ligt binnen de mogelijkheden voor hem. Dus ja, dat zou ook heel mooi zijn omdat we, dat we bij zwemmen dan de eerste medaille gaan grijpen. Ja, maar we hadden het er net even over met de leden van ons Olympisch Forum, Kim Lammers en Roy Meijer, die zei, ja, misschien is dit dan toch het moment dat Pietie een keer verliest. Dat moet toch ook weer een keer gebeuren. En Olympische Spelen zijn toch altijd weer bijzonder en anders dan anders. Nou ja, ik hoop dat enorm. Dat is wat je vaker hoort van sporters, hè? Dat de Spelen toch weer met ander soort druk met zich meebrengen. En misschien kan je als underdog dan ook wel een lekkere race gaan zwemmen. Want iedereen die verwacht nu inderdaad dat die Adam Peaty makkelijk naar de winst gaat zwemmen. Dus laten we Arno Kamminga dan gewoon heel stiekem de laatste meters ineens naar voren zien zwemmen. Zo direct. Ja, goed. Je hebt geluk dat je dat allemaal live kan zien, terwijl je gewoon werkt. Morgen Mathieu van der Poel om 8:00. Dat kunnen we gewoon zelf ook weer zien. Zitten we fris achter onze beschuitjes naar de mountainbike-wedstrijd kijken. Ik ook weer, ja. Oh ja, jij ook natuurlijk, want het is maar tot 6:00. Dan ben je alweer terug. Zijn er nog meer kansen op medailles tot slot? Ja, handboogschieten gaan we ook nog doen morgenochtend. En dan hebben we de mannen. Dus kansen voor Steven Weiler, die al zilver won. Maar ook Chef van den Berg en Gijs Broeksma. En nog bij het judo, Sanne Verhagen. Die gaat op jacht naar een medaille in de klasse tot 57 kilo. Oké, Suze, ik dank je wel. Ik wens je een fijne nachtuitzending. En ik spreek je morgen weer. Dit was Langs de Lijn. Dag. Op zoek naar een spannende date? Via Novamora vind je singles en stellen die hetzelfde willen als jij. Novamora.nl. StudyTube is het leerplatform dat medewerkers inspireert om aan hun toekomst te werken. Want hoe meer je medewerkers zich ontwikkelen, hoe meer perspectief jouw organisatie heeft. StudyTube. Designed with your future in mind. Tamsin Calidas vertelt in Ik ben een eiland over hoe de natuur je redding kan zijn wanneer je alles verliest. Een magnifiek boek over eenzaamheid, veerkracht en zelfontdekking. 5 sterren in de Volkskrant. Ik ben een eiland. Nu in de boekhandel. En dan sta je ineens op de wereld. Zomaar ergens.